program trzeci Polskiego Radia. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzień dobry. Mamy piątek, pierwszy dzień marca, na zegarze 6:00. Czas na serwis Trójki. Janna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Bez porozumienia po spotkaniu premiera z rolnikami będą kolejne rozmowy. Do Polski popłyną pierwsze miliardy euro z KPO. Bruksela odblokowuje środki. Artyści będą mieć prawo do tantiem za dzieła odtwarzane w internecie. W przyszłym tygodniu kolejne rozmowy rządu z rolnikami. Wczorajsze spotkanie premiera z przedstawicielami protestujących zakończyło się bez porozumienia. Rolnicy chcą dopłat i zamknięcia granicy na handel z Ukrainą. Oczekujemy, żeby przeanalizował to ze swoimi analitykami, które mają wiedzę konkretną, ile, czego, kiedy. I na pewno, tak nam powiedział pan premier, za tydzień siądziemy ponownie do stołu, porozmawiamy i podpiszemy jakieś porozumienie dwustronne. Na spotkaniu podały propozycje, pytania, jakie kwoty, jakie dopłaty. My, rolnicy, nie sprzedamy się jak Judasz za 30 srebrników. Walczymy o swoje, walczymy o to, żeby zamknąć granicę i zlikwidować Zielony Ład. Premier mówił, że w wielu sprawach zgadza się z rolnikami, dlatego przedstawi w Brukseli wspólną listę postulatów rolniczych i rządowych. Podkreślił, że polskie rolnictwo nie będzie przestrzegało Zielonego Ładu, jeśli jego zapisy się nie zmienią. Nie zgadzają się i jestem po ich stronie. Na przymusowe egzekwowanie zapisów, które nie do końca są racjonalne, a z punktu widzenia polskiego rolnictwa są delikatnie mówiąc przesadzone. Więc tutaj jesteśmy po tej samej stronie. Przygotujemy taką listę polskich postulatów z informacją, że polskie rolnictwo nie będzie respektowało zapisów, jeśli one nie ulegną zmianie. Premier dodał, że należy wprowadzić unijne embargo na produkty rolne z Białorusi i Rosji. Będzie dziś rozmawiał o tym z marszałkiem Sejmu i liderami koalicji rządzącej. 6 miliardów 300 milionów euro trafi do Polski w ciągu kilku najbliższych tygodni. Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy wniosek Polski o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy. W sumie nasz kraj może liczyć na prawie 137 miliardów euro. Odblokowanie pieniędzy było możliwe, bo komisja pozytywnie oceniła plan reform w sądownictwie. 6 miliardów 300 milionów euro. Te pieniądze z KPO, jak poinformowała rzeczniczka komisji Verlaine, popłyną do Polski w ciągu kilku tygodni. Z tych pieniędzy zostanie zrealizowany na przykład program Czyste Powietrze, przewidujący dopłaty m.in. do wymiany starych pieców, ale także sfinansowana ma być modernizacja kolei. Drugą decyzję ogłosił rzecznik komisji Stefan de Kersmacher. Po reformach, które Polska wdrożyła, komisja uznaje, że wypełniła ona warunki związane z kartą praw podstawowych. To pozwala Polsce na dostęp do 76,5 miliarda euro. To unijne fundusze spójności. Decyzja o ich odblokowaniu oznacza, że Polska może już dziś wysyłać faktury za zrealizowane inwestycje i czekać na zwrot pieniędzy z unijnego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najnowocześniejszy system dowodzenia na świecie będzie mieć polska armia. Zintegruje systemy obrony rakietowej Wisła i Narew. Umowę na zakup sprzętu podpisał minister obrony. A Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że obrona powietrzna zyskuje mózg operacyjny, bez którego nie mogłaby skutecznie funkcjonować. Nie ma bezpieczeństwa za darmo. I to nie chodzi o relacje stricte biznesowe, to chodzi o to, żeby ten sprzęt był najwyższej jakości. Ponad 2,5 miliarda dolarów, to jest realizacja drugiej fazy programu Wisła, zakup zintegrowanego systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową. To nie tylko krok w relacjach dwustronnych, ale przede wszystkim w sferze obronności i bezpieczeństwa, mówił po podpisaniu umowy ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński. Ten najnowocześniejszy system dowodzenia i kontroli jest centralnym elementem strategii modernizacji amerykańskiej armii w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W rzeczywistości ten system jest tak nowy, że sama armia amerykańska dopiero zaczyna się z nim oswajać. System IBS zgromadzi dane z pola walki i pozwala wybrać odpowiednie uzbrojenie potrzebne do zwalczania wrogiego obiektu czy celu. Polscy twórcy i wykonawcy będą mieli prawo do pobierania tantiem za dzieła odtwarzane w internecie. Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że zakończyły się konsultacje, które pozwolą na wprowadzenie unijnych przepisów do polskiego prawa. Wpisujemy do tej ustawy dla twórców i wykonawców audio-wideo oraz dla wykonawców utworów muzycznych prawo do pobierania tantiem wynikających z odtwarzania ich dzieł w internecie. Sejm ma zająć się przepisami za 2-3 tygodnie. Dzwoniec i Ignace. Dwa niespełnoroczne rysie zamieszkały w zachodniopomorskich lasach. Dorastały w dzikiej zagrodzie w Jabłonowie. Teraz trafiły na łono natury, by odbudować podszetrzebioną populację. Roxana Czerniawska, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Jeden 14, drugi 16 kg. O latach jeszcze nie można mówić, bo się urodziły dopiero w zeszłym roku w maju. Natalia Baszczewska, Nadleśnictwo Połczyn. Znajdujemy się na terenie leśnictwa Kluczewo w Nadleśnictwie Połczyn, w takim dużym kompleksie leśnym, w którym właśnie wypuściliśmy dwa rysie. Jest w jakiejś odległości stąd miejscowość o wdzięcznej nazwie Kocury. Nie wiem, czy to przypadek, że akurat gdzieś tu w okolicy wypuszczamy te rysie. Wiadomo, że rysie lubią wędrować. Czy tu zostaną? Zobaczymy. W ciągu kilku lat na wolność trafiło kilkadziesiąt zwierząt tego gatunku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. W piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, rano lokalnie mgły, które ograniczać będą widzialność do 100 metrów, a w ciągu dnia na południu kraju słabe opady deszczu, wysoko w Tatrach śniegu, na termometrach od 13 do 16 stopni, na krańcach wschodnich i północnych od 8 do 12. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Zaczynamy nasze poranne piątkowe spotkanie i to pierwsze spotkanie w marcu. Pierwszy dzień marca dzisiaj w kalendarzu, 61 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 305 dni. W starożytnym Rzymie był to pierwszy dzień w roku, więc warto tę ciekawostkę o tym pamiętać. A dzisiaj Aldona, Antoni, Dawid, Felix, Joanna, Józef i Leon. Wszystkiego dobrego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To hold, so letting go ain't easy. I'm hanging on, growing cold, while my mind is leaving. Talk is cheap. Give me a word you can. Choking on the other, always thinking something more is just around the corner. Talk is cheap. Give me a word you can keep. You can keep. Take too long, 'cause I'm halfway gone. I'm halfway gone. Pierwszy dzień marca, nowy miesiąc rozpoczęty, 9 minut po godzinie 6, to pora na trójkę. O czym dzisiaj w programie? Między innymi przeniesiemy się do Japonii. Serca mieszkańców kraju kwitnącej wiśni próbuje już od jakiegoś czasu podbić pewna polska bajka, a to niełatwa sztuka. Miś Uszatek ukazał się w 2007 roku po japońsku w tej wersji dubbingowanej i zaistniał jako maskotka i też są osoby, które kojarzą postać. Jest albo Kumacian, albo Oyasumi no Kumacian, czyli miś na dobranoc. Kumacian to po prostu miś. No i tyle. Według mnie jakiegoś wielkiego boomu jednak nie ma. Ale z ciebie gapa! Widzicie go gapa! Czy ma pan pomysł, co by mogło być polskim hitem eksportowym? Jakby może polska ta fabryka FSO dalej była, no to może samochody. To poszukamy w takim razie tych polskich hitów eksportowych, tego, czym możemy się chwalić. Dwie dwójki i siedem trójek. W porze na trójkę też o miłości. W Hiszpanii jedna z tamtejszych artystek niedługo poślubi hologram, a we wspomnianej już Japonii sztuczna inteligencja pomaga w znalezieniu partnera. Czy tak będą wyglądały relacje w przyszłości? Dyskoteki, biura matrymonialne były kiedyś, jak ktoś nie mógł tak normalnie znaleźć. A jak dzisiaj w takim razie? Sądzi pani, że jest łatwiej z racji tego, że jest internet, są aplikacje podobne do Tindera na przykład? Mimo wszystko nie. Nie wiem, ale patrzę na swoje dzieci. Jeżeli szukać miłości, to może w komunikacji miejskiej. No tak, dużo ludzi, dużo możliwości, ale też pomówimy o tym w kontekście wykluczenia cyfrowego. W 2028 roku w Warszawie ma zmienić się system sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Wszystko ma być w telefonie. Czy to się uda? Będziemy sprawdzać, ale też pytać państwa o państwa wrażenia i komentarze. Dwie dwójki, siedem trójek. Do 8.45 jesteśmy na posterunku. Agnieszka Łukasiewicz program realizuje. Bartosz Bielecki program przygotowuje. A Aleksandra Dobieszewska czeka na państwa telefony. Radosław Nałęcz, dzień dobry. Czy to ty, czy ja, kto określa ilość bram? Nasze kroki napędzane pulsem miar. Możesz spać, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy? Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twa, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Umiesz to mnie, chcę tych spotkać.

taki oto sposób wita się z japońskimi widzami miś Uszatek, a dokładniej to Kumacian. W języku japońskim Uszatek doczekał się nowego imienia i zmienił też płeć. W Japonii stał się kobietą. Jak to jest z tym misiem Uszatkiem? To jest rzeczywiście gwiazda Japonii? Nie. Odpowiada Iga Rutkowska z Wydziału Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Miś Uszatek ukazał się w 2007 roku po japońsku, w tej wersji dubbingowanej. I zaistniał jako maskotka. I też są osoby, które kojarzą postać. Jest albo Kumacian, albo Oyasumi no Kumacian, czyli miś na dobranoc. Kumacian to po prostu miś. No i tyle. Według mnie jakiegoś wielkiego boomu jednak nie ma. Ale z ciebie gapa, widzicie go gapa. To w takim razie, jeżeli miś Uszatek nie jest jakimś takim bardzo popularnym bohaterem dnia codziennego w Japonii, nie jest celebrytą, to się zastanówmy, kto w takim razie, albo co takiego podbiło polskiego Japonię. Coś, co byłoby takim milionowym hitem, że każdy Japończyk, takich nie ma, bo też we współczesnym spolaryzowanym społeczeństwie jednak ta popularność się rozkłada bardzo mocno. Powiem banał Fryderyk Chopin, bo oczywiście on jest najbardziej znanym Polakiem w Japonii. Myślę, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Był taki czas, kiedy polskie zespoły metalowe, jak Vader, mieli naprawdę rzesze fanów. Grupa Vader w Japonii popularna jest po dziś dzień. W tym roku zespół po 5-letniej przerwie znów zagra w Japonii. Tym razem będzie koncertować w Tokio, Nagoi i Osace. Co ciekawe, bilety na koncerty polskiego zespołu już się wyprzedały. Vader jest jednak hitem w pewnej niszy, niszy death metalowej. Hitem eksportowym łączącym wszystkich Japończyków Polska pochwalić się jednak nie może. Szukając jednak powodów do dumy, trzeba obiektywnie stwierdzić, że podobnie popularne jak miś Uszatek są polskie gofry i wafle. I to na całym świecie. W roku ubiegłym polskie gofry i wafle zakupili odbiorcy z ponad 106 krajów. Mówi Katarzyna Sierocińska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wzrost eksportu wyniósł 6,6%. Natomiast wartość eksportu wzrosła o 16%. Czy ma pan pomysł, co by mogło być polskim hitem eksportowym? Jakby może polska ta fabryka FSO dalej była, no to może samochody. Był ten film Chłopi, ale chyba jakoś tak za bardzo się to echem nie odbiło na całym świecie. Jest jakaś recepta na podbicie rynku? Tutaj będę dosyć okrutna, ale wydaje mi się, że w tym momencie to jest jednak kwestia kapitału. Ale czy jest jakiś jeden sposób, żeby podbić japoński rynek? Myślę, że nie ma, bo to też dotyczyłoby całego świata. Kapitał rzeczywiście jest najważniejszy. Z tym stwierdzeniem zgadza się współtwórca polskich hitów eksportowych, jakimi są gry Wiedźmin czy Cyberpunk 2077, dyrektor do spraw strategii w CD Projekt Adam Kiciński. Pieniądze na promocję trochę przekraczają koszty produkcji. Natomiast tak to jest, produkty trzeba promować. Promocja jest bardzo istotnym elementem. Bo bez promocji mało które produkt udaje się sprzedać, a tym bardziej udaje się mu osiągnąć miano hitu eksportowego. Miś, a właściwie pani miś w Japonii, Kumacian, czyli misiowa, no może tak, uszatkowa, szukając odpowiedniego określenia, pani uszatkowa. Na razie nie udało się podbić serc dzieci tą wersją japońską, no ale wiadomo, i manga, i anime, być może za małe oczka ma ten miś, natomiast szukamy takiego polskiego hitu eksportowego. Czym może być ten hit? Co może skraść serca mieszkańców innych krajów? 2 2 7 3 Czekamy na Państwa propozycje, ale także na podpowiedzi, jak podbić inne rynki i czym. Czy to kultura, czy to jednak jakiś wytwór, na przykład przemysłowy. Tematem zajął się Paweł Turski. My czekamy na Państwa telefony. Teraz 23 minuty po godzinie 6. Shout, shout. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj. Do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach. No mówię ci. Media Expert, taniej masz. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To pora na trójkę, jest 6:30. Czas na serwis Trójki w skrócie. Krzysztof Zyblewski. Kolejne rozmowy rządu z rolnikami w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie we wtorek albo w czwartek. Wczorajsze spotkanie premiera z przedstawicielami protestujących zakończyło się bez porozumienia. Kolejny protest w Warszawie rolnicy zaplanowali w środę. Rząd rozważy wprowadzenie embarga na produkty rolne z Rosji i Białorusi. Premier będzie dziś rozmawiał o tym z marszałkiem Sejmu i liderami koalicji rządzącej. Donald Tusk chce przekonać ich do uchwały Sejmu w tej sprawie. O 10:00 na przejściu w Budzisku ma się rozpocząć blokada granicy z Litwą. W proteście wezmą udział rolnicy z Warmii i Mazur. Akcja ma potrwać tydzień. Na Lubelszczyźnie znów będą problemy na drodze krajowej numer 17 w Piaskach. Będą utrudnienia na trasie Lublin-Zamość. O północy swojego czasu Litwa zamknęła dwa przejścia graniczne z Białorusią. Jak podkreśla Wilno, jest to konieczne, aby zapobiegać obchodzeniu sankcji przez Mińsk. Decyzja ma też związek z ostrzeżeniami litewskich służb wywiadowczych przed zwiększonym napływem cudzoziemców. Zamknięcie przejść ma też pomóc w walce z przemytem. Na Litwie zostały czynne jeszcze dwa punkty kontroli granicznej na granicy z Białorusią. Za osiągnięcia życia Agnieszka Holland została uhonorowana Polską Nagrodą Filmową Orłem 2024. Statuetka odbierze podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Wszystkich laureatów Orłów poznamy w poniedziałek. Pełny serwis Trójki o 7:00. Sponsorem audycji jest Orlen. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ważne zwycięstwo szczypiornistów Industrii Kielce w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Polski wygrali z norweskim Kolstad 31-23 w meczu przedostatniej kolejki fazy grupowej. A taki wynik oznacza, że Industria zapewniła sobie grę w fazie pucharowej Champions League. O spotkaniu z Kolstad mówi rozgrywający zespołu z Kielc Paweł Paczkowski. Spokojnie możemy powiedzieć, że to obrona zdecydowała o zwycięstwie i to obroną wygraliśmy mecz. Na pewno też jeśli chodzi o atak, nie popełnialiśmy jakoś super dużo błędów i nie daliśmy drużynie przeciwnej wyprowadzać kontrataków, które są ich ulubioną bronią. Industria jest obecnie na 4. miejscu w grupie A Ligi Mistrzów. Już na pewno zagra w fazie pucharowej i rozpocznie ją od częściowej 1/8 finału. Na miejsce w czołowej dwójce grupy i bezpośredni awans do ćwierćfinału mistrzowie Polski szans już nie mają. Szans na zwycięstwo w Lidze Mistrzyń Siatkarek nie mają zawodniczki ŁKS-u Comerscon Łódź, a to dlatego, że przegrały na wyjeździe z włoskim Vero Volley Milano 0-3 i był to ćwierćfinałowy rewanż. W pierwszym spotkaniu także lepszy był włoski zespół zespół. W ten sposób ŁKS-ianki pożegnały się z Champions League. Lepiej w Pucharze CEF spisali się wczoraj siatkarze Asseco Resovi. Są już w wielkim finale po wygranej w półfinałowym dwumeczu z tureckim Fenerbahçe. W rewanżu w Stambule było wczoraj 3-0 dla Resovi. W finale jej rywalem będzie niemiecki SVG Lüneburg. A teraz zaglądamy za ocean. Jak się okazuje, znakomite wyniki sportowe nie zawsze idą w parze z organizacją i dobrym funkcjonowaniem klubu. Raport na ten temat co roku przygotowuje Liga NFL, czyli najlepiej zarabiające rozgrywki na świecie. Fatalnie w tym raporcie wypadł ostatni zdobywca Super Bowl, Kansas City Chiefs. Stowarzyszenie Graczy NFL opublikowało właśnie swoje drugie coroczne karty raportów klubowych dające 1706 aktywnym graczom możliwość zastanowienia się nad środowiskiem pracy w swoich zespołach, co obejmuje m.in. ocenę obiektów treningowych, wyżywienia, personelu i podróży. W tym roku gracze mogli nawet uhonorować swojego głównego trenera. Dla aktualnego mistrza Super Bowl Kansas City Chiefs raport jest ponurą lekturą. Zespół zajął w sumie 31 miejsce, wyprzedzając jedynie Washington Commanders i uzyskał ocenę 2 plus lub niższą w 7 kategoriach. Futboliści skrytykowali właściciela Clarka Hunta za to, że nie inwestował w obiekty dla drużyny, zwłaszcza po obiecaniu, że remonty zostaną przeprowadzone po zwycięstwie Super Bowl w 2022 roku. Najlepiej w tym zestawieniu wypadł klub Miami Dolphins. Z Florydy dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Sponsorem audycji był Orlen. Dziś dzień zapowiada się pogodnie. Na południu niestety więcej chmur i słabe opady deszczu, wysoko w górach również śniegu, rano lokalnie mgły, a na termometrach od 9 stopni na północy, 13 w centrum do 16 na południu. To pora na Trójkę, 35 minut po 6. Tomasz Makowiecki przed nami, Lato w mieście. Czekamy oczywiście, wypatrujemy tego lata. Dzisiaj rano szukamy towarów eksportowych, którymi możemy podbić świat. No i Państwa propozycje. Jest taki film niedoceniany moim zdaniem, fenomenalny film rysunkowy o dwóch takich, co ukradli księżyc z 1984 roku. rewelacyjną ścieżką dźwiękową zespołu Lady Punk. Polecam wszystkim. To powinien być hit. Nie wiem czemu nie przebiło się to. Jest to cudowne. No właśnie, Misiusza tak próbuje, nie udało się. Może o dwóch takich, co ukradli księżyc, spróbujemy, ale jest jeszcze jedna propozycja od nas, pan Kleks. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem. Do mnie należał świat, świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Kiedy zdobywamy serca mieszkańców innych krajów. No może to też być kuchnia. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa głosy. Za 19 minut 7. Pora na trójkę i czas na przegląd portali. Sprawdzamy, co słychać na świecie. Zacznijmy od Polskiego Radia 24. Miliarder z Indii wydał krocie na organizację, uwaga, przedślubnego przyjęcia. W czwartek jeden z tamtejszych portali podał informację, że najbogatszy obywatel Indii, Mukesh Ambani, którego syn ożeni się w lipcu, zaczął uroczystości ślubne od przyjęcia, którego celem było nakarmienie ponad 50 tysięcy mieszkańców leżącego w zachodnim stanie Gujarat miasta Jamnagar. Ambani, właściciel naftowo-telekomunikacyjny firmy posiadającej majątek szacowany na 114 miliardów dolarów, buduje właściwie swój biznes w oparciu o ropę naftową, ale też usługi telekomunikacyjne. Rozpoczął przygotowania, właściwie już celebrację tego dnia, ważnego dnia w życiu rodziny. Wcześniej wydał za mąż swoją córkę. Wówczas na ślubie zaśpiewała Beyoncé. Budżet uroczystości wartości wyniósł 100 milionów dolarów. No i cała garza oczywiście bardzo mocno podniosła ten budżet. Jak widać, no jakby fantazji nie brakuje miliarderowi z Indii. Teraz czas na kolejną uroczystość. No i takie przyślubne przyjęcie, gdzie udało się nakarmić, a wcześniej zaprosić aż 50 tysięcy osób. To wszystko dzieje się na świecie. Teraz przechodząc do kolejnego tematu i no trochę bliżej, bo to Wielka Brytania, przenosząc się na Wyspy Brytyjskie, warto odnotować, że w brytyjskim parlamencie pojawiła się nowa partia. Jej twórca kiedyś udawał kota. George Galloway wygrał wybory uzupełniające do Izby Gmin w angielskim mieście Rochdale. Tym samym w brytyjskim parlamencie pojawiło się nowe ugrupowanie. Sprawdzamy jeszcze Onet. Tutaj można znaleźć m.in. artykuł o zarządzaniu finansami w związku. Kiedy chodzi o zarządzanie finansami w związku, istnieje wiele różnych podejść. Każda osoba ma swoje preferencje i potrzeby. Dlatego ważne jest znalezienie odpowiedniego modelu. Jest pierwsza opcja, m.in. wymieniona, czyli jedno wspólne konto bankowe. To chyba dość powszechny typ, ale też coraz częściej pary decydują się na dwa oddzielne konta bankowe. W tym modelu każda z osób w związku ma swoje własne konto, na które wpływają dochody. Każdy jest odpowiedzialny za swoje własne wydatki i rachunki. Oddzielne konta zapewniają całkowitą niezależność finansową i umożliwiają jednostkową kontrolę nad pieniędzmi. Z drugiej zaś strony ograniczają transparentność partnerów w związku. Co Państwo sądzą o takim rozwiązaniu? Jaki model przyjąć? Jaki model jest idealny i też jaki model zapewnia długie pożycie? 2 2 7 3. Tym bardziej, że dzisiaj od tematu miłości w programie nie uciekniemy. I jeszcze informacja dla palaczy. Być może jest to też no, taki pomysł albo taka dodatkowa motywacja, żeby rzucić palenie. Wirtualna Polska. Palacze mogą się zdziwić już od piątku. Kolejne zmiany. Od 1 marca podrożeją papierosy. Wyższe ceny obowiązują od stycznia, ale do końca lutego w sklepach można było znaleźć wyroby tytoniowe z zeszłoroczną akcyzą. Nowe przepisy nakazują, by od 1 marca w sprzedaży znalazły się tylko papierosy z akcyzą, którą zapłacono w 2024 roku. Nowe ceny papierosów to też więcej pieniędzy w budżecie, 37 miliardów złotych dodatkowe, a papierosy będą również drożały w kolejnych latach. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out to the towns. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different side. We are Za 12 minut siódma były biura matrymonialne, prywatki, swatki, anonse w gazetach, a dzisiaj aplikacje i technologia. W Japonii w doborze partnera pomaga na przykład sztuczna inteligencja. I co się zmienia w sposobach poszukiwania miłości? No właściwie wszystko. Dzisiaj w Trójce o miłości wczoraj i o miłości dziś, a także o tej miłości przyszłości. Postanowiliśmy zapytać w pierwszej kolejności mieszkańców Warszawy o to, jak to się zaczęło, gdzie państwo spotkali swoją wielką miłość, a sprawdzał Józef Niewiarowski. Pracował w takiej firmie, gdzie rozwoził piwo. Od Warszawy do Radomia prawdopodobnie i z powrotem wracał. A ja dojeżdżałam i pracowałam w Warszawie. Potem żeśmy się bardziej zaprzyjaźnili. Długi, długi czas nic. Potem mnie zaprosił tu do siebie, do tej pory mieszkam. No i tak to się zaczęło. Była transmisja z wyścigu pokoju wtedy na zewnątrz, nie w mieszkaniu. I tam żona była, ja byłem i tam się poznaliśmy. Kto pierwszy się do siebie odezwał? A tego to nie wiem już. I jak dzisiaj się to robi? Proszę, moja miłości, podaj mi rączkę. Pójdziemy do lasku na małe przejście. Pójdź. To 50 lat temu, to może w latach 70 to może nie. To na klatce w bloku z dużej płyty. Dyskoteki, biura matrymonialne były kiedyś, jak ktoś nie mógł tak normalnie znaleźć. A jak dzisiaj w takim razie sądzi pani, że jest łatwiej z racji tego, że jest internet, są aplikacje podobne do Tindera na przykład? Mimo wszystko nie. Nie wiem, ale patrzę na swoje dzieci. No na tych internetach ciężko znaleźć kogoś. Córka chodzi na randki, często gęsto okazuje się, że to nie ten człowiek, który tam jest. Starszy nie ma jeszcze żony, a mój młodszy ma żonę i mieszka ze mną. Dzisiaj w dobie internetu, w dobie tych aplikacji randkowych, łatwiej jest znaleźć sobie miłość życia? Mnie się wydaje, że tak. Dlatego, że jest lepsza komunikacja przez internet. Ale może trochę gorsza twarzą w twarz. Nigdy nie wiadomo. W każdym razie mój syn poznał właśnie przez internet swoją żonę. Jest fajnie. No ja myślę, że zmienił internet przede wszystkim. Są te aplikacje i tak dalej. Teraz to głównie ludzie się chyba przez internet poznają, ale a podobnie no to pewnie to w szkole, na studiach, w miejscu pracy. No właśnie, gdzie to się wszystko zaczyna? Może jeszcze przedszkole, takie pierwsze miłości, potem szkoła, potem studia, ale też można na przykład w komunikacji miejskiej albo w warzywniaku spotkać tę drugą połówkę. Internet nie gwarantuje sukcesu, może jednak warto postawić na relacje w świecie prawdziwym, rzeczywistym. O to, gdzie państwo spotkali tę swoją wielką miłość, pytał Józef Niewiarowski, ale też od razu pytamy o te popularne miejsca na randki w państwa miastach. Proszę pochwalić się. 2 2 i 7 3. Za 9 minut siódma. Their beauty and their truth.